Paligyan nga ito na siya, di ko naman kayang gayahin ang ginagawa niya. Paano na yan ulitan? Manong-manong, bayad ko manong, oh. Mama, para, dyan lang ako sa tabi, dyan lang ako sa tabi. Hey, what's up, man? You ready to do this? Yeah, man. I can get in the booth. Alright. Ako na ba yung mic? Simulan na to.